za pogody. Z tym, co jest teraz za oknem, troszkę pasuje i nie pasuje. Zaraz powiem dlaczego. Bo tak, na zachodzie i na południu kraju będzie dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów do 25 mm, a na Pomorzu i Wybrzeżu nawet do 40. Na pozostałym obszarze, czyli nie na zachodzie i nie na południu kraju, przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie rano w rejonach mgieł duże. Zasadniczo więc pasuje, bo to, co mamy za oknem, to jest chyba mgła, a nie chmury i należy się cieszyć, ale nie pasuje, bo czekaliśmy na słońce od samego poranka po wczorajszym takim marnym dniu. Tak czy inaczej, temperatury jeszcze dziś od 25 stopni w Gdańsku, 27 w Zakopanem i Koszalinie, 28 w Szczecinie, 30 w Katowicach i Krakowie, a 31 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Wrocławiu. To nie koniec, uwaga, 32 stopnie w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, do 33 w Warszawie. No i znów, przy takiej pogodzie 33, no nie wiem skąd oni to wytrzasną, no ale niech próbują. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni na Wybrzeżu Wschodni, podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. I co z tego wynika? Że trzeba mieć nadzieję, że te chmuromgły pójdą sobie i że nigdy nie warto rezygnować. Trójka. Program trzeci. Strong, we were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants. Got to walk out of here. Jak Grzegorz dla Państwa gra do godziny 6, to nie możemy zacząć inaczej. Łagodnie się budzimy dziś w sobotę, 2 sierpnia. Kate Bush i Peter Gabriel. Tego duetu Państwu przedstawiać oczywiście nie trzeba. 13 minut po godzinie 6. Za chwilę zobaczymy, co na pierwszych stronach gazet dziś, ale tak pomyślałem sobie, że jeśli mamy w takim dniu jak dziś tą nadzieją sobie poprawiać humor, no to trzeba szukać dobrych informacji. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć w otoczeniu, wyjrzeć przez okno, popatrzeć na widok i powiedzieć na przykład, ale tu ładnie. Albo znaleźć coś dla siebie między wierszami. Na przykład to, że wczoraj na pierwszym miejscu, a zresztą to co ja Państwu będę mówić. Państwo wybrali. Pearl Jam wczoraj na pierwszym miejscu kolejnego notowania listy przebojów programu trzeciego. Teraz 17 minut po godzinie 6. Obiecałem Państwu, że sprawdzimy, co na pierwszych stronach gazet. No dobrze, jeszcze tylko przypomnę, że ranek@polskieradio.pl, tak można do nas pisać. O, pan Artur też się ucieszył z takiego Państwa wyboru muzycznego. Pozdrawiamy, panie Arturze. Można też pisać 71335, to jest nasz numer SMS-owy, no i jeszcze 22 i 7 trójek. Hela przy telefonie dzisiaj znów marznie od rana, ale mówi, że ona też w to wierzy, że 33 w Warszawie będzie w ciągu dnia. A że wiara czyni cuda, to dołączamy się. Joanna Mieleszczyk w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Próbujesz być taki bardziej aktywny niż ja. Nie, no znaczy, ja tak mam czasami, że jestem bardziej aktywny niż ty. Ja o tej porze jestem może bardziej przyzwyczajony, ale no to próbujmy. No, nie należy porzucać wiary, nie należy rezygnować. Wiem, że jest ciężko. Wiem, że jest 17 minut po 6. To twoje dzieci tak wcześnie nie wstają? W wakacje nie. A, okej. Okay. Tak, to fajnie. Można zaprogramować dzieci. Proszę. Może się dowiem, jak to trzeba zrobić. Państwu oczywiście przekażę. A co na pierwszych stronach? Jak się obudzę, to ci opowiem. Na pierwszych stronach oczywiście tematy związane z wczorajszymi obchodami 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Do przewidzenia. Do przewidzenia. Powiem, że tytuły też na przykład pamiętamy w Gazecie Polskiej codziennie. Przy okazji każdej rocznicy można by w zasadzie taki tytuł dać. No, jeżeli będziemy pamiętać, w co oczywiście nie wątpimy, ale trzeba to robić. Te rocznice obchodzimy bardzo hucznie, więc pamiętamy na pewno. W Gazecie Polskiej codziennie do przeczytania nie tylko teksty z gazety, ale także jest na przykład ranking książek powstańczych. O Powstaniu Warszawskim bardzo książek, szczególnie przy okazji tej 70. rocznicy, zostało wydanych. Także gdyby ktoś miał ochotę poczytać nie tylko gazetę, ale także książki, to ja z przyjemnością polecam. Tym bardziej, że są książki, które i ja przeczytałam i są bardzo ciekawe. Na przykład dziewczyny o kobietach. Tak jest, w Powstaniu Warszawskim. Czy wzruszający moment. Rzeczywiście Warszawa znów stanęła o godzinie 17. Było raz, tak pamiętam, ale to było daleko od centrum. Rzeczywiście tak jakby nic się nie zdarzyło. I powiedziałem sobie wtedy, to chyba było 2 lata temu, że nigdy w życiu już, jeżeli tylko będę w Warszawie, nie zostanę gdzieś, gdzie jest jakaś taka pustka. I specjalnie pojechałem, ulica Puławska stanęła pięknie, wzruszająco. Jeszcze ta Lena Piękniewska o 17 w naszym programie, jeśli Państwo słyszeli. No pewnie się wszyscy wzruszyliśmy. Ja pamiętam sprzed 5 lat taką rocznicę i jeszcze wtedy ten moment taki nie był dla wszystkich oczywisty, nie wszyscy stawali, natomiast teraz rzeczywiście to jest wzruszające i takie jakby poczucie jedności chyba. Prawda? Potrzeba nam takich momentów w takich czasach jak teraz. Co jeszcze? Nasz dziennik. Także temat związany z obchodami rocznicy. Dumni z naszej walki. Walczyliśmy w obronie wartości naszej chrześcijańskiej kultury wobec jej niemiecko-hitlerowskiej degeneracji. To profesor Witold Kierzun o sensie Powstania Warszawskiego. I tak generalnie jest oprócz tych obchodów i opowieści o tym, jak to wczoraj wszystko wyglądało w Warszawie, bardzo dużo komentarzy i sporo analiz dotyczących Powstania Warszawskiego. Te analizy się coraz częściej pojawiają. No nic dziwnego. Mamy tak. Troszeczkę więcej danych, więc możemy troszeczkę więcej na ten temat mówić. Gazeta Wyborcza również. Jan Nowak-Jeziorański. To jest rozmowa z Andrzejem Wajdą. Rozmowa sprzed 10 lat. Wtedy Jan Nowak-Jeziorański mówił tak. Wiedziałem, że Zachód nam nie pomoże, ale nie miałem odwagi powiedzieć dowódcom AK, nie róbcie powstania. Myślę, że to dokładnie, tak jak mówiłam o analizach, to dokładnie podkreśla to, jak wtedy myślano o powstaniu. To są wszystko takie dane, które dziś możemy sobie spokojnie przeanalizować, których 70 lat temu nikt w Warszawie nie miał. Oczywiście można mówić, że pewne fakty można analizować lepiej, gorzej, ale nie nam oceniać po tym wszystkim. Oni nie wiedzieli, co będzie dalej. I myślę, że to jest chyba najlepsze zdanie opisujące to, że trzeba zachować umiar, zostawić po prostu tę piękną pamięć o powstaniu. A obchody obchodzić absolutnie. Tak jest. To jeszcze jeden temat z Gazety Wyborczej. To już jest temat, który nie jest związany z wczorajszymi obchodami, natomiast bardzo jest związany z aktualnościami, czyli jabłka wolności, które robią furorę. Już nie tylko Polacy gryzą jabłka, by pokazać Putinowi, co sądzimy o embargu. I to jest rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Sady Grójeckie. Jeszcze z tą rozmową przyjdę tutaj do ciebie, bo ona jest bardzo ciekawa. A poza tym dołączone są do niej zdjęcia osób, które te jabłka gryzą. Chyba wszyscy już. Internet już oszalał na tym punkcie, że już widziałem mnóstwo memów, mnóstwo, jak to się nazywa, sweet focie. No ale jeżeli to ma być promocja zdrowej żywności i jeszcze na dodatek Polski, a jeszcze można się włączyć w coś, no to bez sensu chyba było to jakoś krytykować. Jedzmy jabłka po prostu. Jest jeszcze jeden temat, który jest na pierwszej stronie, to jest jedna z kolorowych gazet. Fakt. 5 sposobów na wakacyjny podryw. Właśnie. Chciałam ci o tym opowiedzieć, ale jednak uznałam, że po prostu pokażę ci zdjęcia. No dziękuję bardzo, naprawdę. I chciałabym, żebyś pamiętał również, że kobiety uwielbiają kwiaty i nie tylko je oglądać, ale także dostawać i wąchać. I że nie musisz dawać wielkich bukietów. Tak jest napisane tutaj w gazecie. Nie muszę? Nie. Wielkich? To tak jest napisane. Bukietów? no skuteczny dobra. Sposób. To troszkę zmniejszymy ten bukiet. Tak jest. No dobrze, to rzeczywiście mamy teraz co? Mamy 2 sierpnia, więc jesteśmy za połową wakacji. Takie śródlecie, tak sobie to nazwijmy, śródlecie. Iwanka mówi tak, dobrze. No to 22 minuty po godzinie 6. Joanna Mielewczyk, bardzo dziękuję. Słyszymy się za niecałe pół godziny i wtedy sobie więcej poopowiadamy. Może i o tych jabłkach, może i o innych sposobach. Niekoniecznie na wakacyjny podryw, żeby nie było. To jest Trójka i audycja poranna. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może. I co zamówić wie, jak dużo, o mój Boże. Pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Wolno i na rady, trójczyka, zielone herbaty. Wchłania sushi maki z tuczkiem w sosie teriyaki. Wyczytał z ruchu warg, że ona zawsze głodna i sama to nie żart. Wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. Zawodna w poprawianiu humoru. Dorota Miśkiewicz. Przepraszamy wszystkich, którzy są jeszcze przed śniadaniem, a strasznie głodni, no bo troszkę pani Dorota wyśpiewała tam z menu. No dobrze, my nie będziemy gorsi. Działa też taka siła grupy. Jak jeden idzie na lody, to lecą wszyscy. Jak jeden coś kupi, to teraz wszyscy chcą mieć. Więc to musi dzieciak mieć naprawdę bardzo silną wolę, żeby się oprzeć takiej presji grupy. Czas wakacji. Kiedyś państwa pytałem, jak to jest, że gofry z budki nad morzem smakują lepiej niż w najlepszej restauracji w centrum Polski. No tak bywa po prostu i tyle. I trzeba się na to przygotować także finansowo. I o tym będziemy dziś mówić. Większość Polaków traktuje wakacje jako jedno z ważniejszych wydarzeń w swoim życiu. Dla niejednego również są to jedne z droższych wydatków uszczuplających budżet. Mnóstwo pokus, dodatkowych możliwości też wpływa na nasze wydatki. No właśnie, pokus, to jest słowo klucz. Jeśli ktoś z państwa jeszcze nie przeszacował nigdy w życiu budżetu wakacyjnego, to gratulacje. A jeśli komuś się zdarzyło, to proszę się nie martwić, podpowiemy. Podpowiemy, co z tym zrobić. Dziś do godziny 9:00, audycja poranna. A to już Robert Plant. Led Zeppelin. Pewnie mi się dostanie, ale podoba mi się ten kawałek. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że kiedyś Robert Plant i Jimmy Page po latach zeszli się, nagrali taką piękną płytę. Trochę Unplugged, tam też No Quarter. Wiedzą Państwo, o jakim wydawnictwie mówię. I stylistycznie to bardzo klimatem też przypomina tamte nagrania. Zresztą bardzo, bardzo frapujące, bardzo klimatyczne, tworzące cudną atmosferę i może dlatego. Ale to oczywiście moja osobista opinia. Zaraz sprawdzę, jak Państwo głosowali, jeśli chodzi o ten utwór na liście przebojów programu trzeciego, ale teraz jeszcze 2-2 i 7 trójek przypomnienie, a w zasadzie? Jest finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu w Bydgoszczy. Kilka dni temu w programie trzecim słyszałem, że ma być w telewizji otwartej gdzieś. No i to jest poważne zadanie, ale pojawi się tutaj redaktor Michał Gąsierowski po godzinie 8 i on wszystko opowie, wszystko wytłumaczy, tak żeby Państwo niczego nie przegapili. Więc proszę, drogi słuchaczu, do godziny 9 zostać z nami. Już wszystko wiem. Robert Plant to była obroniona pozycja 15 wczoraj. Teraz kilka słów o pogodzie. To po kolei raz jeszcze. Na zachodzie i na południu kraju będzie dziś pochmurno, ale możliwe są większe przejaśnienia. Miejscami jednak warto mieć parasol. Najlepiej mieć cały czas, bo miejscami przelotnie popada deszcz. Miejscami także zagrzmi i miejscami tym grzmotom będą towarzyszyć opady gradu. Prognozowana suma opadów 25 mm, a na Pomorzu i Wybrzeżu, uwaga, tam jak lunie, to nawet może spaść 40. Na pozostałym obszarze kraju przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a to oznacza, że jeżeli te paskudne mgły podniosą się, nie, opadną, to wyjrzy piękne słońce. Bo gdyby miały się podnieść, to już Państwo kiedyś tłumaczyli, byłoby źle. 25 stopni w Gdańsku i uwaga, to będzie miejsce najchłodniejsze, a więc ciepłe nam śródlecie zapanowało. 27 w Koszalinie i Zakopanem, 28 w Szczecinie, 30 w Krakowie i Katowicach, 31 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Wrocławiu. Za to w Poznaniu, w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, proszę zanotować, stopni 32. No i Warszawa dzisiaj królową, proszę bardzo, 33 stopnie. Jeszcze słowo o wietrze. Będzie słaby i umiarkowany, wiać będzie z południowego wschodu, a na wybrzeżu ze wschodu. Podczas burz porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Myślę, że to był pełny serwis pogodowy. Trójka. Program trzeci. Dobrostan u pana Janusza całkiem niezły, trąbi od rana jak należy. Za 24 minuty godzina 7, 2, 2 i 7 trójek. Wróciłem tydzień temu z wakacji nad morzem i wcale tam nie jest aż tak drogo, jakby się wydawało. Jedna gałka loda kosztuje dużo mniej niż w Bieszczadach, z skąd wyjechałem na te wakacje. No a gofry faktycznie smakują dużo lepiej nad morzem z budki niż w jakiejkolwiek restauracji. Oj, tak, tak. Ale dlaczego tak się dzieje? Nadal to będzie zagadką. Może ktoś z Państwa wie. No i mam nadzieję, że morze, o którym Pan wspominał, to jest to morze, o którym ja myślę. A w Bieszczadach, no po prostu morze za niska konkurencja. Ta jednak obniża ceny. Za chwil kilka tak naprawdę wybierzemy się na wędrówkę niskich szlaków. Na razie nic więcej nie powiem. No jak Państwo słyszą, wyruszymy w dobrym humorze. Dodam, że ranek@polskieradio.pl to jest nasz adres e-mailowy, a 71335 to jest nasz numer SMS. Można pisać, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, bardzo proszę. Tytuł tego nagrania za 20 minut, godzina 7. No to czas ruszyć w drogę z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Beskid Niski od dawna cieszy się zainteresowaniem turystów. Jest tam wiele uroczych szlaków. Niektóre postaramy się Państwu przybliżyć. Obok mnie prezes Towarzystwa Karpackiego Andrzej Wielocha. Wiem, że wędrujesz niezależnie od pory roku. Oczywiście, Beskid Niski to jest ulubiona moja kraina, ale chciałbym tym razem zaproponować trochę inną formułę wędrowania po Beskidzie Niskim. Beskid Niski kojarzy się z przede wszystkim wędrówką lasem. To są góry niskie, porośnięte pięknymi lasami, z reguły bukowymi, ale mają tą wadę, że mało jest miejsc widokowych i mało jest takich miejsc, w których rzeczywiście można wędrować, podziwiając panoramy. Dlatego chciałbym zaproponować właśnie taką wędrówkę, z której widać pięknie i szeroko. Mianowicie w rejonie na południe od Nowego Żmigrodu, gdzie Wisłoka przewija się pomiędzy kamieniem a Łysą Górą, jest niewielkie pasemko położone pomiędzy trzema wsiami – Kątami, Jaworzem i Dysznicą. To są grzbiety liczące po około 600 metrów, ale zupełnie odsłonięte, w ogóle nie zalesione. A to miejsce jest jeszcze dodatkowo o tyle ciekawe, że jeżeli wyjdziemy z miejscowości Brzezowa i pójdziemy do góry na grzbiet, to po drodze odnajdziemy wyjątkową rzecz, mianowicie fantastycznie zachowane grodzisko z mniej więcej IX-X wieku naszej ery, położone właśnie na samym grzbiecie z pięknym widokiem na okolice. Ta okolica zresztą jest bardzo ciekawa historycznie, jest tam wiele takich miejsc, które warto odwiedzić. Właśnie wędrując tym grzbietem, wokół takim łukiem można zejść do miejscowości Skalnik, gdzie jest bardzo piękny kościół, sanktuarium Matki Bożej Królowej Gór i Bożej Skalnickiej. Warto tą miejscowość zobaczyć. Niewielka wieś, a pięknie położona właśnie na stokach gór. Łatwa trasa? Trasa jest bardzo łatwa. Nawet dla rowerzystów jest dostępna, ponieważ jedzie się właśnie takim dość połogim grzbietem, zupełnie odlesionym, ze wspaniałymi widokami i na południe, i na północ, na stoki górskie położone wokół. Można tą wycieczkę też przedłużyć, schodząc na przykład przez Skalnik do Kąt i potem wyjść na sąsiedni grzbiet, również odkryty, grzbiet Grzywackiej i Łysej Góry, z której też wspaniałe, rozległe widoki, daleko nawet na Kotlinę Jasielską i w głębi wznoszący się na północ nad Kotliną Jasielsko-Oliwocz, który stamtąd przypomina trochę Fujiyamę nawet. Przypomnijmy tylko, z którego miejsca startujemy. Najlepiej to startować z Nowego Żmigrodu albo jeszcze dojechać kawałek do miejscowości Brzezowa lub Kąty. I stamtąd można pójść tymi grzbietami właśnie odsłoniętymi. Na każdą stronę właściwie są zejścia. No i może tak być, że poranku w Beskidzie Niskim także mgły, zwłaszcza, że te nawet między Wrocławiem a Wałbrzychem, donosi pan Grzegorz z tej właśnie trasy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, w złym humorze, no co ja mam państwu powiedzieć i panu? Głowa do góry! Time is tight. I've only just been paid 3 weeks, but there's still I see Cash Machine. Ten utwór najlepiej oddaje temat, o którym dziś do godziny 9, czyli przeszacowanie budżetu wakacyjnego. O tym, jak tego uniknąć, albo co zrobić, kiedy już się zorientujemy, że na 3 dni przed końcem Cash Machine niestety mówi no, no. Ale o tym wszystkim jeszcze powiemy i powiemy także o tym, jak to jest, że kolonistom też szybko tej kasy ubywa, a potem jest kochane pieniążki i wszyscy to znamy. Za 13 minut godzina 7, za chwilę zajrzymy do porannej prasy. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Trzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Musimy jakoś z tym żyć. A było o drylowaniu śliwek. Są tacy, którzy mają dzisiaj 15 kg wiśni do wydrylowania i już się martwią, ale wszystko na domowe potrzeby, tak zaznaczyli. No to zależy, jaki kto ma dom, prawda? Wiśnie. No dobrze, ale to proszę jeszcze ze 2 jabłka tam dodrylować, dobrze? Jak akcja, to akcja. Teraz zaglądamy do porannej prasy. Joanna Milewczyk, dzień dobry po raz kolejny. Dzień dobry. I od czego zaczniemy tym razem? Z każdym dzień dobry trochę lepiej. Z każdym dzień dobry trochę lepiej. Od Rzeczpospolitej. Dzień dobry trochę lepiej. Od Rzeczpospolitej. Tak jest. I od pierwszej strony i tytułu Dania i Niemcy zarobiły na Unii. Te kraje starej Unii Europejskiej zyskały najwięcej przez 20 lat wspólnego rynku. W nowej Unii najbardziej skorzystała... Polska. Tak jest. Mm. Najmniej zaś skorzystała Wielka Brytania, która co jakiś czas poddaje wątpliwość, czy w ogóle opłaca się być w Unii Europejskiej, mówi Rzeczpospolitej Tiers Petersen. To jest szef zespołu analityków, którzy przygotowali badanie, a to badanie badanie. To jest badanie niemieckiego Instytutu Bertelsmanna, 20 lat wspólnego rynku, korzyści z integracji. Badanie objęło starą Unię, jednak gdy na wyniki nałożyć dane o tym, ile Polsce dało 10 lat w Unii Europejskiej, okazałoby się, że wskoczyliśmy w środek stawki. Zyskaliśmy przez ten czas po 160 euro na każdego Polaka. To mniej niż Szwedzi, którzy zyskali 180 euro, ale znacznie więcej niż Francuzi, 110 euro, nie mówiąc o Grekach 70 euro, czy Portugalczykach 20 euro. Duża analiza w dzisiejszej Rzeczpospolitej i zostajemy przy tej gazecie, tylko zajrzymy do środka. To spróbujmy. Piękne, lecz śmiertelnie ryzykowne, wiesz co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Niebezpieczna moda letników. Masowo wypuszczają lampiony, które wywołują pożary. Tak, rzeczywiście. Widzisz zdjęcie. Te lampiony są przepiękne i bardzo często przy okazji wesel. Ślubów. Są. Tak jest. Tak, byłem na takim jednym. Nie ma już tego związku. Przepraszam. Nawet nie, tak było, rzeczywiście. A to prawda. I samoloty, i ptaki. Tak jest. Te lampiony, one są zbudowane w prosty sposób. Składają się ze stelażu z bambusa i cienkiego drutu, do którego przymocowana jest czasza z papieru ryżowego oraz z nasączonej łatwopalnym płynem kostki. I teraz dane. W poprzednim roku taki balon był przyczyną pożaru poszycia dachu ratusza we Władysławowie, a ogień gasiły 3 jednostki straży pożarnej. Coraz większa popularność latających lampionów postawiła też w stan gotowości służbę leśną, przyznaje Anna Malinowska, rzecznik lasów państwowych. W poprzednim roku tylko w nadleśnictwie Choczewo w Pomorskiem 2 razy wybuchały pożary spowodowane przez lampiony. Leśnicy przypominają, że wypuszczanie ich jako światełko do nieba wraz z życzeniami stało się niebezpiecznie modne, zwłaszcza w rejonach atrakcyjnych turystycznie, tym bardziej, że one kosztują kilka złotych, więc myślę, że dlatego też niektórzy kuszą się na to, żeby wypuścić taki lampion. Warto przeczytać, dlatego że te dane, które są zawarte w tekście w Rzeczpospolitej, są naprawdę, no, takie nie spodziewające, zatrważające są poniekąd. No, są niefajne po prostu. No jest jedyny sposób na to, nie wiem, no to też taki półprodukt. Żyłka, która pozwoli ściągnąć to, jak się już napatrzymy, ale to myślę, że też nie zadowoli. Tylko, że fragmenty tego po prostu wypadają. No więc właśnie. Palą bokiem. Lampiony. Rzeczpospolita i lampiony. Zamykamy. Gazeta Wyborcza. To temat, no, aktualnościowy. Jezus przyjąłby od owsiaka zaproszenie na Woodstock. Wiesz, kto tak powiedział? No, myślę, że ten ktoś, kto tutaj jest na zdjęciu. Tak jest. Czy biskupi się zmienią? Prawdopodobnie nie. To pokolenie musi wymrzeć. Też tak powiedział ksiądz Lemański wczoraj na przystanku Woodstock. Rzecznik Kurii, to skandal. Ksiądz Lemański, którego arcybiskup Hozer rok temu odwołał z parafii w podwarszawskiej Jasienicy, ma zakaz wypowiadania się w mediach, ale nie mam zakazu występowania na Woodstocku, bo pewnie mój biskup nie podejrzewał, że mnie tu zaprosicie. Puszczał wczoraj około do kilku tysięcy woodstockowiczów pod namiotem Akademii Sztuk Pięknych. Co jeszcze powiedział? Powiedział między innymi, róbca co chce, ta jest dla tych, którzy czynią dobro. To złota zasada moralności ze świętego Augustyna. Kochaj i rób co chcesz. I Jezus przyjąłby zaproszenie od Jurka na Woodstock. To jest kilka wypowiedzi księdza, także gdyby ktoś chciał poczytać, co powiedział ksiądz Lemański, to zapraszam do Gazety Wyborczej. Jeszcze reakcje Kurii Warszawsko-Praskiej na wystąpienie księdza Lemańskiego. Kilka godzin później opublikowała je fronda.pl. Jest tam wiele stwierdzeń, obok których, o ile są prawdziwe, ciężko przejść obojętnie. Rozmawiałem już z arcybiskupem Hozerem i wiem, że zabierze głos w tej sprawie, ale najpierw porozmawia z samym księdzem Lemańskim, tak mówił Mateusz Dzieduszycki, rzecznik prasowy Kurii. Nie nam to komentować, ale... Ale opowiedzieć, że tak się wydarzyło, zawsze możemy. Oczywiście, ja na Mielewczyk. Tym bardziej, w dzisiejszej prasie. Nie mam już więcej czasu, bo mam jeszcze coś, ale mogę przyjść potem z tym. Proszę bardzo. Proszę przyjść, czy proszę mówić? Proszę teraz mówić. O smaku emocji. O, to świetne. To jest dodatek z Gazety Wyborczej na pamięć, taki weekendowy. Bardzo ciekawy, bo tu są quizy, łamigłówki, jolki, zagadki, rebusy. I między Jolanty, innymi... wiesz, nie jesteśmy tak blisko. Proszę, o czym? O mózgowspomagaczach. No i co? Smaku emocji. Używając metafor nawiązujących do smaku, na przykład słodki głos, kwaśna mina czy gorzka porażka, sprawiamy, że nasz język jest nie tylko bardziej poetycki, lecz także mocniej oddziałuje na te obszary mózgu, w których rodzą się nasze emocje. Dowiedli naukowcy z Uniwersytetu Princeton. No oczywiście. W trakcie badania uczestnicy najpierw czytali zadania zawierające metafory nawiązujące do zmysłu smaku, na przykład spojrzała na niego słodko, a następnie podobne, ale nie zawierające odniesień do smaku sformułowania dosłowne, na przykład spojrzała na niego miło. W tym czasie naukowcy rejestrowali aktywność ich mózgów. Okazało się, że zdania z odwołaniami do smaku w większym stopniu aktywują neurony w ciele migdałowatym, obszarze odpowiedzialnym za przetwarzanie naszych emocji, niż te bez metafor. No to pięknie. To już? Tak. Bo Iwanka patrzy na mnie groźnie z kolei, bo tam już miała się muzyka rozpocząć i... To ja przeproszę Iwankę. Za 3,5 minuty, godzina 7, za chwilę serwis. To coś na osłodę duszy. Damian Kiss, High Enough. anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me Do widzenia, mówimy dzień dobry raz jeszcze. Siódma minęła, to jest sobota, 2 sierpnia. Krystian Hanke, audycja poranna w Trójce. Czas na serwis. Beniamin Filip. Polska ambasada w Trypolisie zawiesza pracę. Jej pracowników ewakuowano, a powodem niebezpieczna sytuacja w Libii. Hamas zapewnia, że nic nie wie o zaginionym izraelskim żołnierzu. Armia szuka go w mieście Rafa. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Zderzenie 2 pociągów towarowego i pasażerskiego na dworcu na zachodzie Niemiec. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Pracownicy polskiej ambasady w Libii ewakuowani. Działalność placówki zawieszono. Minister spraw zagranicznych zdecydował o tym ze względów bezpieczeństwa. W Trypolisie trwają bowiem walki i sytuacja jest nieprzewidywalna. W komunikacie MSZ-u czytamy, że działalność ambasady w Libii została czasowo zawieszona do odwołania, a wszyscy polscy dyplomaci opuścili Trypolis i wrócili do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej pomogło również w powrocie do kraju polskim obywatelom przebywającym na terytorium Libii, którzy zgłosili się do służb konsularnych. Grupa 24 osób przyleciała wczoraj do kraju. Z powodu walk w Trypolisie swoją ambasadę w Libii zamknęła też wczoraj Wielka Brytania. Dramatyczna sytuacja w mieście Rafa na południu Strefy Gazy. Po tym jak zniknął izraelski żołnierz, armia przeczesuje niemal każdy zakątek miasta. Trwają ciężkie walki z bojownikami Hamasu, a mieszkańcy znaleźli się w pułapce. Hamas oświadczył tymczasem, że nie wie, gdzie jest zaginiony żołnierz. Zbrojny ramię organizacji nie wyklucza, że bojownicy schwytali żołnierza podczas walk, ale jak sugeruje, wszyscy mogli później zginąć podczas izraelskiego bombardowania. Więcej na ten temat specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Rafa jest teraz miastem odciętym od świata. Izraelska armia otoczyła miasto, by szukać porwanego 23-letniego podporucznika Hadara Goldina. Żołnierz został uprowadzony, gdy wraz ze swoją jednostką niszczył jeden z tajnych tuneli. Gdy na miejscu pojawili się bojownicy z Hamasu, doszło do wymiany ognia, w której zginęło dwóch żołnierzy. Teraz w Rafa trwa ciężka wymiana ognia między izraelską armią a Hamasem. Z oblężonego miasta dociera niewiele informacji, ale świadkowie mówią o horrorze, jaki przeżywają mieszkańcy, którzy znaleźli się w pułapce. Część z nich dostała się pod ogień czołgów, gdy usiłowali wrócić do domów. Teraz intensywne walki nie pozwalają nikomu uciec w bezpieczne miejsca. Z kolei około 60 osób utknęło na pobliskim przejściu granicznym z Egiptem. Granica została zamknięta, dlatego ludzie nie mogą ani uciec do Egiptu, ani wrócić do Gazy. W efekcie porwania żołnierza zerwano humanitarny rozejm. Od tego czasu w całej Gazie zginęło już 121 Palestyńczyków, przy czym połowa z nich to mieszkańcy Rafa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W sumie liczba ofiar wojny w Gazie po stronie palestyńskiej przekroczyła już 1,5 tysiąca osób. Po stronie izraelskiej zginęły 64. 35 osób zostało rannych w wypadku kolejowym w pobliżu stacji w Mannheim w Niemczech. Pociąg osobowy późnym wieczorem zderzył się z towarowym. Kilka wagonów, w których jechali ludzie, wykoleiło się. 21 rannych osób opatrzono na miejscu, kilkanaście trafiło do szpitala, 4 osoby są w ciężkim stanie. Pociąg osobowy jechał z Grazu w Austrii, podróżowało nim około 250 osób. Dlaczego doszło do wypadku, jeszcze nie wiadomo. Rosyjska armia będzie szkolić rezerwistów. Zorganizowanie w całym kraju ćwiczeń dla specjalistów wojskowych zapowiedziało Ministerstwo Obrony. Resort twierdzi, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo szkolenia zaplanowano już rok wcześniej. Na liście Ministerstwa Obrony w pierwszej kolejności znaleźli się specjaliści od łączności, artylerzyści, a także eksperci od budowy przepraw pontonowych, dróg i mostów. W trakcie szkolenia rezerwiści poznają najnowsze rodzaje uzbrojenia. Wezmą też udział w manewrach Wschód 2014. Od początku roku w Rosji nieustannie trwają ćwiczenia wszystkich rodzajów wojsk. W ostatnich tygodniach manewry najczęściej organizowane były w pobliżu rosyjsko-ukraińskiej granicy. Wielokrotnie zwracali na to uwagę przedstawiciele władz w Kijowie i NATO. W ich opinii przerzucanie wojsk nad granicę ukraińską powoduje wzrost napięcia w separatystycznych regionach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 33 koncerty, kilka tysięcy ludzi, trochę deszczu i dużo dobrej zabawy. Za nami pierwszy dzień off festiwalu. Na razie największą furorę zrobił afrykański zespół, który zagrał na scenie głównej. Niesamowite, niesamowite. W ogóle nie wiedzieliśmy, że coś takiego teraz tutaj gra. Okazało się, że świetny koncert i wytańczyliśmy się chyba dzisiaj najbardziej ze wszystkich występów. Było zarąbiście. Był taniec, energia, słońce w naszych sercach. Był szalony taniec. Były fikołki, koziołki i tańce do góry. Wszystko jak w transie, jak w afrykańskim tańce plemienne przy ognisku. Takie skojarzenie. Pojawiały się wężyki. Podejrzewam, że to będzie najbardziej rozbawiony koncert tego festiwalu, że to już się nie powtórzy. Zespół, z którym rozmawiałem już pierwszy raz 3 lata temu, ale trudno było zorganizować ich, żeby oni się jakoś tutaj dostali, bo jeden z nich mieszka w Stanach, a reszta mieszka w Beninie. Dwukrotnie zmienili menadżera, który się nie potrafił ze mną dogadać. Afrykańska organizacja, w sensie organizacja przyjazdu tutaj do Polski. W końcu się udało. Mówił szef festiwalu Artur Rojek. Do Katowic wrócimy jeszcze w porannej audycji przed 9:00, a to był Serwis Trójki. A w studiu jest już Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. To będą informacje sportowe. Tak jest. Jagiellonia i Lechia wciąż niepokonane w Ekstraklasie. W trzeciej kolejce Jagiellonia wygrała z Krakowią 2-1 zwycięskiego gola, strzelając 2 minuty przed końcem spotkania. Chyba wszystkich zaskakujemy.